50 languages. 54. 54. Nakupování. Nakupování. Chtěl bych koupit nějaký dárek. Chtěl bych koupit nějaký dárek. Ale ne moc drahý. Ale ne moc drahý. Možná nějakou kabelku. Možná nějakou kabelku. Jakou barvu byste chtěl? Jakou barvu byste chtěla? Jakou barvu byste chtěl? Jakou barvu byste chtěla? Černou, hnědou nebo bílou? Černou, hnědou nebo bílou? Větší nebo menší? Větší nebo menší? Můžu si prohlédnout tuto? Můžu si prohlédnout tuto? Je z kůže? Je z kůže? Nebo z koženky? Nebo z koženky? Samozřejmě z kůže. Samozřejmě z kůže. Je obzvlášť kvalitní. Je obzvlášť kvalitní. A ta taška je skutečně velmi levná. A ta taška je skutečně velmi levná. Tato se mi líbí. Tato se mi líbí. Vezmu si tuto. Vezmu si tuto. Mohu ji případně vyměnit? Mohu ji případně vyměnit? Samozřejmě. Samozřejmě. Zabalíme ji jako dárek. Zabalíme ji jako dárek. Támhle je pokladna. Támhle je pokladna.